بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحاب الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وجميع المسلمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، ليجي دي نييو سي قاعدة بو خامتاني قاعدة بو أما أم سولو مهمة جدا جدا، بوكنا سي 5 يو ماغي، موي العادة المحكمة. العادة المحكمة بي بوكنا سي قاعدة يي غنا ماك سي جورومي، نдах غيس نين يينن نينت ييب بي موي جوروميل بي ني غيس. موي al adatu ada ada moy coutume tradition li ñu baax gis ak baax muhkama dañ koy bayyi xel dañ koy jox até manam dafa important deng waaw loolu mom manam dañ koy bayyi xel lool moy su fekke sharia leerulu ko lo xamantene dañ ko wax non rek sharia leerulu ko comme tay par exemple buñ né da nga jokk mbokk xam nga jokk mbokk mom dañ ko wara def waaw mo sharia waxu ñu koy jokk waxul sharia précisé wul ay règles yo xamanteni li soko defé jokk la li soko deful du jokk manam règles yo xamanteni day précis par exemple bou dé da nga léna wara wo téléphone wala da ngay war di dem di len di séti ji ñaata yon par at ñaata yon par wér yoyep sharia précisé wuko kon lool dañuy déllu wat ci aada deng ak yu mel nonu yoy nak barina ay fonk wajur yoy et cetera munel qawlihi ngir wax gi nga xamanteni mom la wax mom borom subhanahu wa ta'ala ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن نيل لا لين نيوم جيجين ني مثل كيمك الذي ليغا خامني عليهن وارنا سي سن كاو بالمعروف سي نيك مانام موي جيجين ني دو مانام دروا يونو ام موي لو نوروك غور ني دروا مانام لو نوروك نيوم جيجين ني ديفوار يونو ام مانام موي لو نوروك غور ني كون دروا ني ام mais bil ma'ruf ci ndiek ci ndiek rek moy ci li nga xamantene mom lañu baxo diko xam par exemple tay mënon manam tay dekk bu ne dafa am ay droit manam do xamantene ci dekk bi ni ñi doxé habitude yi non lañ xam coutume yi manam nit ñi seen aada lool lañ xam yoy nak dafa am ay droit ak ay devoir yu du goor ñi di am ak jigeen ñi di am par rapport ak loolu voilà ak culture bu nek et cetera ah amna culture yo xamantene par exemple par exemple ñun suñu culture xam nga amna culture yo xamne yenn culture dekk nar yi par exemple yo xamantene goor moy dem marché par exemple mais par exemple ñun wolof jigeenay dem marché wax deug yalla donc bu boba duñ ne goor mo wara dem marché xam nga yoyep ci aada lay aju motax bil maruf rek ci ndiek rek la kon droit et devoir tamit day da delu wat lu ci bare bare ci ndiek wala ci li nga xamantene mom lañ xamne li moy ndiek ci suñu rew ñu da koy doxale non ak ay bi nga xamne mo ne sa borom subhanahu wa ta'ala wax nako ci bo ay bobu nonu biñu wax sank suratul baqara na ay 228 mu indi benen ay bu nek suratul araf ay 199 moy khudul afwa wa'mur bil urf khud jappal al afwa jek jegalé manam del jegalé wa'mur ti del digle bil urf ci jek de nga kon del digle lo xamne moy jek mo lañ xam ay bobu mi ngi nek ci suratul araf ay 199 benen ay bi moy sourate nisa ay 19 moy wa ashiruhunna de len dund ak jigen ni dundel len ak ñom bil ma'ruf ci ngek ci lu bax ci lu rafet ci lo xamantene manam mom moy ngek kon lolu moy ci walu alquran ci walu hadith muné wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam nan ci lamb lay del li qawlihi ta'ala ak wa qawlihi ak wax bi wax yantibi wax sallallahu alayhi wasallam li hindin zawjata abu sufyan ti hind di soxna abu sufyan radiyallahu anhuma muné ko khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf rawahu al bukhari manam hind radiyallahu anha dafa ñew ni abu sufyan mom c'est que goor la go xamantene manam duy lamb poche bi lu bari manam dafa xawa nay dal manam ci waxin wa legui est ce que mën na jël ci alalam lu mu yegut yentou bi sallam ne ko khouz yi jeulal ma yak fi ki lula doy wo wala diki ak say dom bi bil ma'ruf wa ci njek manam da ngay jeul rek lula doy rek ci njek manam de manière convenable moy lo xamantene tay su la don jox bu la joxe lolou japp nga ni wala manam li normal na manam bu la joxe lolou lu jaadu la mu jox lako wala mais lo xamantene bu la ko joxe da nga nan ci ki mo bax mum lim may jox manam waxuñu la lolou donc dal li ngay jël moy lo xamantene bu la ko joxon rek da ngay gis ne li mom moy li jaadu tout simplement li normal lol nak suñu jigen ni lolou lu mata baye xel la ci sen parce que ñom lu ci ëpp ci ñom xamuñu poche ñom pour ñom da ngay génné rek yow mom manam comme comme bir wi du génné ci sen poche ñom yow da ngay joxé rek lolou nak dafa am ci ñeek dal la li nga xamné dal mom nga soxla manam moy say besoin yi naturel yi nga xamné tane mënul ñak yi mënul ñak mais par exemple ay bassin ay yoy mën na ñak xam nga dafa am yo xamné mën na ñak yu mënta ñak lañ wax deng nga way ci ñeek mun hadith bobu imam bukhari rahmalahu moko solo sholu salahuddin radhiyallahu indi benen hadith buy wone tamit lolou moy hadithu abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu xamna mawquf la man abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ci bopam moko wax wax jiru waxu yantu bi sallam waxu abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu mu nekkon hadith mawquf comme ni nga xamantene non lañ ko gissone ci al bayquniya gissone nañ lan moy mawquf ak marfu' mun akhraja ahmad fi musnadihi mawqufan ala abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن مو امام احمد رحمه الله يصلو نتي مسندم جيري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حديث موقوف مو ما رآه لب لو خامني غيسنكو المسلمون جولي ني حسنا رافتنا مام سي سين بير سين ديغنت فهو لول كات عند الله فبر يلا حسن رافتنا مام جولي ني بونو امي بن كونترا ني جاب لول داي دالي ني جاب ني رافتنا من نانكو دي دوخالنت سين بير ايترا اي مير لا يو خامنتني ñom ñoo ci d'accord ci seen bir lolu gis ne rafet lako bu boba lolu fa yalla tamit lu rafet la deug lu rafet la julit ñi tamit luñu bok gisoo do ñom ñep rafet na lolu tamit lu rafet la deug manam moy lo xamantene sharia indi wu ci lu leer mais bu sharia waxe mom bir mi amul kenn ku indi xalaat naan man ni la ko gisee ak yoyu buñu bare dajalo won ñepp dajalo ci tiaxan gog du mëna né waye buñu bare dajalo won ci tiaxan yoy tamit du tax affaire bi mëna dox tout simplement loolu lu mata bayyi xel la légui mu né cheikh sharif salahuddin radhiyallahu mu né fal 'adatu wal 'urfu aslan yarji'u ilayhim al faqih fi masa'ilin kaseera ada ak bax manam bax ak li nga xamantene mom lañu xam ci dëkk bi ni li kat mom lañu xamé mom lañu xamé moy suñu bax ñaari ciosan la yo xamantene borom xam xam fiqh bi daf ci faral de delu ci masala yu bare daf ci delu ci masala yu bare minha mu ne bok na ci ma'rifatu sinnul hayd wal bulugh wan nifas wat tahr moy xam gi ñi xam atu mbeur ak kañ la nit ki majeur ak geusim ñaata durée bi ak lap maam ne legi nak lap na ci mbeureugum lap na ci geusim ak yu mel non yoyu masalan ay mbir la yo xamantene dañ ci faral di delu ci aada moy duwa dekk bu nek dafa am at yo xamantene fofu manam dekk yi dañu xamne at li kat lañuy bax di gis lool mom motax par exemple nit ñi ñu japp ni 9 ans la par exemple ni 9 ans a peu près ci leen di gis mbeureug ndax loolu lañ faral di gis comme l'imam shafi wax radhiyallahu ne gis na dal ñi gëna téela am manam di gis mbeureug moy watu hama moy ñi dëkke makka ak côté bobu dëkk yu tang yoy mu ne ñoñu lañ gis té ñom mu ne da ngay gis mu ne kima gëna gis mu gëna téela gis mbeureug moy 9 ans kon boba motax gis nga ci loolu lañ ko tek ci aada deng ay at par exemple wa gis nañ ni nit ki pour mu majeur hein su fekkentene gisul mandarga yo xamantene ci yaramam la yukoy wone dañuy gis ne manam dañ koy delo souvent ci aada bobu manam 15 ans ci goor 18 ans ci jigen wala yenn borom rahmatullahi ni 15 ans manam 14 ans boko weso comme ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lolou lako tegon et cetera bo waxo dal wouté nañ ci deug nga ak gëssine ak et cetera yoy dañ ci déllu kon ci adam muna ak bokku na ci muna wa tulu zamani wa qasrihi fi muwalat alwudu bokku na ci masala yi nga xamantene ci ada orfu ci lañ ci déllu moy yagguk jam manam yagguk jamuna la ci hein ak gattam ci toftale njap manam toftale gaway bi ñu muna muwalat moy toftale manam gaway njap lool moy lan moy par exemple sumay japp buñ ne la bo raxase ben ciir manam mo raxase masala sama xar kanam gi wala ma raxas sama loxo bi manam warna nek lo xamantene dafa wara gaaw lool par exemple dañ koy delo ci ada par exemple tay dañ nan par exemple moy lo xamantene wala ci jamono seddu lo bu seddu lool tangul lool ngelaw lool ngelaw ki wul manam ci yoy lañ koy delo manam lo xamantene dañ nan rek manam wala nit ñi ñu consider li kat yaangi bëgg yaangi tongalu yaag te raxaso sa kanam manam bobu ci woway gi lañuy bayyi xel ak yu mel non muna wa ujratu amal as-sunaa'i moy ak payu ki liggey manam par exemple artisan bi mu lay tabaxal comme menuisier bi wala ki wala ko ki bi maçon bi wala ñeneen ñawkat bi et cetera wala koy jël tout simplement mu lay liggeyel ci ben liggey bu mëna don fay li ngui koy fay par exemple su fekkene tane d'accordo len ci contrat parce que bu fekkene tane d'accord ngeen ni li nga may fay ci delu debi mom lolu amul problème mais su fekkene tane d'accordo len won waxo len won mbirum salaire avant ngay tambale liguey bu waji liguey par exemple lolu da koy fay bu koy fay da ko dañuy ser rek en général liguey bu melni ci dekk bi ku ko def ñaata lañ lay faral di fay deng nga muna wa fi qubul al qadi lilhadiyati liman lahu aadatun ma'ahu bil ihda'i moy ak nangu gi nga xamantene mom la qadi bi di nangu cadeau buñ koy jox pour ñeel ko xamantene dafa ko baxoon diko jox cadeau manam ko xamantene par exemple da baxoon di am ay affaire yu muy may qadi bi avant waji ñukoy def avant ñukoy fal avant muy nek qadi koku par exemple bu ko mayate cadeau ci lu a peu près lu tollok lam ko dan faral di may boba lolu amul problème mais ko xamantene musula may dara da nga fallo rek ñu dog la commencer may boba lolou lañuy bañ ñu jël ko dem nga ndax amalul ndax guerre gi nga xamantene mom mo ci nek ak hadith yentu bi sallallahu alayhi wasallam wax amalul umma hadiyatul ummal ghurm no la lan la ko wax amalul hadiyatul hadayal ummal am na ñu ko waxe banan wa en tout cas guerre la dal manam guerre la addi yi nga xamne mom lañu jox ñi liggéey motax ay voilà place yi nga xamantene dañ fay liggéey nit ñew may la fa dara momoko voilà patron bi ko mom et cetera bon lool tamit par exemple moy comme tay nit tamit jigen buñ ko takké fekk xamuñ manam waxuñu affaireu cyan gi ñu takk ko ba affaire bi jeex bu boba tamit lool rek lañuy xol aada bi rek lañuy xol en général jigen du melni fi ci dekk bi ku ko fa tak ñaata nga koy faral di jox acca mu daal di jeex ak yeneen ak yeneen yu bari nañ exemple yu bari lañ de nga legi Cheikh Sir Salahuddin radhiyallahu anhu mu indi wat benen point bo xamte lu mata baye xel la ci aada kañ lañ koy baye xel ak kañ lañ ko lu baye xel mune wal aadatu totabaru idha taradat fa in tarabat fala moy ada def nako baye xel su fekenteene day continuer manam tout temps li lay faral di am manam d'une manière générale en tout cas gis nañ ni en tout cas li dal moy faral di am wa de manière générale mu xawa nek lo xamne day répandu wa su fekenteene leg leg li ba nga xamantene xamuñu vraiment dara comme tay boudé comme exemple buñu dé jox boudé dëkk bi buñu mayé jigen par exemple souvent ki dé joxe 500,000 ké ñé di joxe 50,000 francs ñé di joxe 1 million ñé di joxe mu nekk lo xamantene mënu ñoo xamné li moy en général li ñu faral di joxe nga xamné tout temps affaire bi mëna changer sa suné affaire bi bari wul lool ak dootul mëna di nekkati aada lool kén doot ko jappéti aada wala bala muy nek aada il faut mu nek lo xamantene souvent day am ben norme bo xamantene norme lay doon bo xamne souvent mom lañu faral di top ak yenen exemple ñoo xamantene mom lañu joxe ci yenen bir yep wala comme ki ndax majeur na wala deet ñu war ko mëna atté ci mom ay bir budé ci ay at lañ koy xamé bon su fekkentene kenn nit ñi seen at yi day faral di changer kon mu ne fuko sen day changer lu bari muné ko def ko mëna japp ak yenen ak yenen comme par exemple yaram bi buy wowo et cetera ak yu mel non muné fa idha ba'a shay'an bidarihim bi darahima voilà muné fa idha ba'a shay'an bidarahima nazala ala an-naqd al-ghalib fi al-balad moy nit ki su fekente ne da fay jaay dara ci ay diram dañ koy wacce ci li note ci njeug gi note ci dekk bi wa ci note ci dekk bi voilà comme tay par exemple buma jël ay euro bu ko je wécc ay CFA par exemple wala bok mo jël ay matériel mo bu ko jaay fop mo meun ko jaay lo xamantene quand même li lay faral di jaay manam li lay faral di jar ci dekk bi voilà wa dengue tay buma ne la am sama ordinateur bi la bëggon nga jaayal mako il faut par exemple nga yobbu ko diko jaay man buma la waxul ñeug gi nga ko wara jaay dang koy jaay tout simplement li nga xamantene d'une manière générale fi ci dëkk bi ordinateur bu melni ma yor nan la ñaata lañ koy jaay tout simplement dengue muna walakin law ittarabat al'adat fi baladin wa dha'a fihi 'amalatun ukhra wajaba al-bayan mune su fekenteene dafa bari affaire bi lu muy changer ada bi manam nekul lo xamne dafa continue dafa am ben norme ci ben dekk nga xamantene ay xéeti doxalin yu bari dafa am bo wa day fara day nek nak lo xamantene day laaj leral kok obligatoirement kon boba munuma la wax rek jaayal ma sama ordinateur bi la nga dem jaay ji ko prix dedet parce que amul prix bu fixe buñu xam wala bo xamantene mom manam mom moy dox moy norme bi voilà ba nga xamantene bo voilà amul norme dal voilà wa yeneen yep nak comme tamit non la rek bu fekenteene manam lepp lo xamantene dal amul norme mom bu boba day daldi lacc nak legui précision yu leer lol da fay nek lo xamne day daldi war mu indi benen précision ci aada batay mune wa tatabaru al-'adatu 'urfan bi ittiradiha wa shuyu'iha bayna an-nas wa istimrariha manam aada balañu ko baye xel kon il faut mu nek lo xamne day siw tasaro ci bir nit ñi ba pare mu nek lo xamne day weyi aussi dans la durée manam tay munu ñu ne at bi li rek kon at bi ñepp ñiñ fi maye ñepp ci dëkk bi ci at bi ni 1 million lañ leen maye rek keñu yow tamit 1 million ngay joxe dedet manam dañuy set est-ce que dans la durée aussi ad manam nonu lañuy faral di maye buñu gisee ni affaire bi day changer lu bari boba dootu ñugo mëna jappé ada ba lañu ko mëna jappé ada il faut mu nek sur une génération manam moy comme statistique rek statistique yi pour nga mën ko taxawal mën ci tek surtout wala gaay de sociologie xam nañ ko vérité yoy non nga xamantene de pour ñu mën ko appliquer il faut mu nek sur une durée voilà sur une durée deng muna wal muradu aktharun nas la jami'ahum li nga xamne mom lañ nam nak ci bir mi ne fokk mu tasaro yoyu teki wul ne fokk mu tasaro ci ñepp parce que comme par exemple boudé dekk bi mom kep kuñ fi maye masalan 1 million lañ lay jox ñu gis ko pendant 10 ans muy mu nek lu tasaro ci li ëpp ci ñom loolu mom motax ñu wax mais tay parce que leg du ñak nga gis ko xamne mom day maye nan la juma dara nga gis tamit leg nga gis kenn wala ñaar ño xamantene dañuy maye ay 2 million donc voilà mais boudé dafa tassaro boba lool rek lañuy jox lool lañuy bayyi xel manam li ëpp ci nit ñi mom mo mata bayyi xel muna fa yuhkamu bi muqtadaha inda adami wujudi nass sarih bu boba rek dañuy atté ci mbir mom la waral ci loolé nga xamni mo siiw bu fekente ne texte bu leer amul ci mbir mu deug nga exactement mu joxe comme exemple biñ joxe sank muna fal mar'atu allati lam yusamma laha mahrun kana laha mahru mithluha fil mali wal jamal wal nasab mune jigen jo xamantene dañ koy maye te ken tuddeluko cyan bu boba cyanam day dañuy xol ku melne mom ci alal manam dekk ñom seen wa keur niñ am liñ am ci alal manam seen situation sociale ni mbel ak ci tar ak ci askan bu melne mom buñ koy maye ñaata lañ koy faral di maye gis nga lool lañuy jël xol ko mu indi nak legui tamit cheikh salahuddin radhiyallahu anhu indi benen point ci bir mbir mi lu mata bayyi xel ci aada ci règle bi batay pour nga pour ñu japp bu baax aada bi lan la al aadatu muhkama mune fa kullu ma warada bi shar'a mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fi lughati yurja fihi ila al urf alladhi istaqarra fi an-nufus min jihati al uqul wa talaqqathu at-taba'u as-salimah bil qabul wa lam yakun mu'aridan li shar'i moy lepp lo xamantene sharia daf ci rot manam rotu ci sharia manam mbir mi dafa ñew ci sharia mu nek luñ joyal de manière absolue comme fonk leen bok comme dox leen bok masalan amul ben règle comme tay dekk leen ak jigeen ñi ci njek gogou moy lan wa yor ko yorin bu rafet moy lan yoral yoral soxna ci yorin bu rafet lu yorin bu rafet moy lan xam nga lolu sharia li yoro du ko daf ko joyal non rek amul ben règle bo xamanteni dara lo xamanteni règle la buñ koy meuna takke ci sharia niki nonu ci lak ci lakki kon boba dañuy delu ci aada yi manam ci coutume nit ñi lan lañuy comprendre bo waxe lolu deng nga xamanteni ci senu xel rek lolu lañu japp niki nonu at-tiba'u salima manam moy nature nit ñi nga xamantene man nature bu baax ci nit rek dañ koy daali nangu nit ñi xel manam kepp ko xamantene naturellement correct nga rek da nga daali mëna nangu ne lolu rafet na lolu nonu la wa te nekkul lo xamantene nak mais lolu nit ñi di nangu warul nekk tamit lo xamantene da fay wuté ak sharia aussi da fay wuté ak sharia comme fi tay nit ki nit ñi dañ ni wala fi dal ñun buñuy ngenté dañuy faral di xew mu tollu ni wala buñuy maye dañuy xew mu reuy bo xamantene yak alal gu bare bare la yoy non boba sharia du ko nangoté parce que dafa contraire ak sharia moy yak gi et cetera wa wala bok dañuy défar ki bo xamantene day am ay dañuy jël di maye manam yoy ñuy def ndayal gi buñuy maye yoyu jigeen ñi di def tante yoyu nga xamantene dañ nan dañuy jokkalante teranga buñu démé ba nga xamantene nak da fay mujjé nek lo xamné day indi ak musiba ci bir dekk bi maam ci bir nit ñi di ak nono di ci am ak mbañanté ak ay xassanté ak ay waxanté lu ñaaw boba rek day da nek lo xamné da haram même bu fekkante ni nit ñoom ñepp ci wa dekk bobu yépp dañu japp né loolu lu bax la ah ak comme par exemple li gaay xewalon nga xamantene kuy ngiyenté rek wala ngay ciit rek da ngay tek musique par exemple loolu am xel xam nga nit ñi mën nañ ne waaw ndeysaan xam nga fi ni lay doxé yoy ñu rafet lako mais comme dafa wuté ak sharia boba do duñ ko nangoté et cetera légui mu joxé exemple yo xamantene yu am solo la ci bir orfu bob manam li ñu baxo mune walaw khalafa la ya'kul mune walaw khalafa allah ya'kul lahman lam yahnath bi akli samak wa in samahu allah lahman mune nit tay bu fekkone dafa giñni man de duma lek yap te duma lek yap bu fekente ne jeun la lek mune boba ken duko wax ne ko da ngay kafara wala sa giñ gi firingako donte sans borom subhanahu wa ta'ala mom ci bopam mo tuddé jeun yap lahman tarayan mom moko tuddé li nek ci jeut ci geej gi mais comme ci orf manam ci aada buñ faral di wax yap ken du ci djublu jeun lol mom motax kon manam bu boba ken do nako sa dang koy manam dang ngay def tahnis manam dang ngay firi sa manam moy ne dang ngay wara kafara ak yu mel non wala sa giñ gi kat dang ko firi li nga def bakar la nangam mune wala khalafa la yajlu ala bisatun aw tahta saqfin aw fi daw isirajin lam yahnas ala al-ard wa in samaha allah bisatan ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفا ولا في الشمس وإن سماها الله سراجا موي نيت تاي سو فكانتني دا فا گيني دوما توك سي بسام ولا بوك مانام ولا سي لال ولا بوك دوما توك سي رونو تيك موي بلافون سي رونو بلافون ولا بوك فو خامتني ولا سي fo xamne dafa leer manam ci leeray ben lampe bu boba bu giñé lola su togué ci kaw souf ci kenn du ko wax ne ko ah kon nak da ngay tahnis manam da ngay dali firi sa giñ li firé ku na kenn du ko ko wax même bu fekkete na sa borom subhanahu wa ta'ala mom ci bopum mo tuddé souf ci lan né lal la da ko talal basal nuñu talal la niki nonu kenn du ko wax ne ko sa ngiñ gi fireeku na su fekkente ne dafa tok ci suufu asaman sa manam ci ronuk asaman sa fo xam asaman sa rek ko tim ndax lan ndax même bu fekkente na sa borom subhanahu wa ta'ala daka tuddé ak tik manam ne plafond la niki nonu su toge fo xam ci suufu ni jant bi ni dik tim ko diko di leral diko leral kenn du wax ne dey hein manam giñum gi diko firi même bu fekkete na sa borom subhanahu wa ta'ala mom ci alcorane tuddé na jant bi ab lampe sirajan parce que yi yep manam ci urf boko waxé xel yi duñu dem ci lolu abadan xel yi munu duñu dem ci né tay buma né basang wala luñu lal xel yi du dem ci souf si ni deug wa niki non suma né asam manam ak plafond xel yi duñu dem ci asaman si voilà suma né lampe xel yu dem duñu dem ci hein ci jant bi kon lool mom motax mom manam mune futu sukundiko ci lool wallahu ta'ala a'lam.